بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه، ما بعد. يقول رحمه الله تعالى قول الشيخ محمد عفيفي الباجوري رحمه الله تعالى في كتابه القيم نور اليقين في سيرة سيد المرسلين: شجاعته صلى الله عليه وآله وسلم، شجاواك امتومي صلى الله عليه وآله وسلم. ومنها نميونغوني مهزو تبيا جيما تبيا زوري الزفك نازم امتومي صلى الله عليه وسلم: الشجاعة والنجدة، نيو شجاع نو جسير يو مساعدة بيا النجدة بمعنى مساعدة بمعنى يو جسير وشجاع مساعدة. فكان عليه الصلاة والسلام منهما بالمكان الذي لا يجهل. أليكو أمتوم عليه الصلاة والسلام كما بوهاي ومويلي أنا نفاسي إني كجولي كان لا يجهل إني كجولي كان. فكان عليه الصلاة والسلام أليكو أمتوم عليه الصلاة والسلام منهما كوهاي ومويلي يو شجاع مساعدة بالمكان الذي قد كان فاسيا ambayo لا يجهل وجلكان ينه كجلكان. قد حضر المواقف الصعبه الحضوريه ketika visimamo vigumu وفر الكمات والابطال نولكمبيا مشجاع وفر الكمات نولكمبيا مشجاع والابطال لمن جيشي اللي مشجاع عنه غير مره walimkimbia yeye si mara moja. Msimamo katika msimamo ambao watu mashujaa walimkimbia wakamwacha yakabaki. Wa huwa thabitun la yabrahu, na hali ya kuwa yeye ni mwenye kudhibiti hakuacha mahali pake. Wa huwa thabitun, na hali ya kuwa yeye ni mwenye kudhibiti, la yabrahu hakuacha mahali pake. Wa muqbilun la yudbiru, na ni mwenye kwenda kuelekea mbele, mwenye kusonga mbele na harudi nyuma, yani hatui mgongo wake. Wala yatazahzahu wala hababaiki, wala yatazahzahu wala hababaiki. Wama min shujaa'in illa uhsiyat lahu farrah, na hakuna shujaa yoyote isipokuwa kulidhibitiwa kwake yeye kukimbia. Hakuna shujaa yoyote isipokuwa kulidhibitiwa kwake yeye kukimbia, kama alikimbia shujaa huyo. Wa hufidhat anhu jawla, na kulihifadhiwa kwake yeye woga, yani ikawa kumehifadhiwa kwa fulani alipatwa na woga, aliogopa. Wa hufidhat anhu, na kumehifadhiwa kwa yeye huyo shujaa jaula uoga, siwahu isipokuwa yeye tu, siwahu asiyekuwa yeye. Wa hasbuka ma fa'alahu fi Hunain wa Uhud, na inakutosha wewe kwa yale aliyoyafanya kule katika vita vya Hunain na vita vya Uhud. Mima dhakarnahu mustawfa, katika yale tuliyoyataja hali ya kuwa ni yenye kukamilishwa. Wa Uhud, yasema Hunain wa Uhud. Wa hasbuka ma fa'alahu fi Hunain wa Uhud, inakutosha wewe yale aliyoyafanya katika sehemu ya Hunain, katika vita vya Hunain na vita vya Uhud. Mima dhakarnahu mustawfa, katika yale ambayo tumeyataja hali ya kuwa ni yenye kutimizwa au yenye kukamilishwa. Tumetaja habari za vita vya Uhud, vita vya Hunain, na watu walikimbia, sawa na Uhud kadhalika. Na Allah amesimulia haya ndani ya Qur'an, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alithibiti, hakutetereka yeye sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ibn Umar radiyallahu anhuma: ma ra'aytu ashja'a wala anjada ولا أجود ولا أرضى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبسم ابن عمر رضي الله عنهما: سجاويكم هنا متو ليشجاع زيد ولا مسيد زيد ولا مكرم زيد ولا ميكون ذيك زيد ولكم تموا الله صلى الله عليه وسلم. ما رأيت أشجع سجاويكم هنا متو ليشجاع زيد ولا أجد ولا من سيد زيد ولا أجود ولا لابكر زيد ولا أرضى ولا بنكوليك زيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم تومي والله صلى الله عليه وسلم. وقال علي رضي الله عنه إنا كنا إذا اشتد الباس حقيقة سيسي تلقوا فيكي كازا فيتا إنا كنا حقيقة سيسي تلقوا إذا اشتد الباس فيكي كازا فيتا فيتا فيكي اشتد وحمرت الحدق لا يكوى مكون دماتشو وحمرت الحدق لا يكوى مكون دماتشو ماشو يكوى يميفا مكون. اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم tunaegemea kwa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam tukimbilia kwake sisi. Fama yakunu ahadun aqrab ila al-aduwwi min, hakuna yoyote aliye karibu zaidi na adui kuliko yeye. Yani yeye pamoja na hali hiyo anawasogelea zaidi maadui, hendi mbali, haogopi. Fama yakunu ahadun aqrab ila al-aduwwi min, hakuna yoyote aliyekuwa karibu zaidi na adui kuliko yeye. ولقد رأيتني يوم بدر وحقيقة لليون ميمي سيكو يفيت في بدر ونحن نلوذ بالنبي صلى الله عليه وسلم نهل يكو سيستنا يجميعكم تومي صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا إلى العدو نهل يكو يي بيمكرب زيدي كتسيسك وعدوي وهو نهل يكو يي أقربنا بيمكرب زيدي كتسيس إلى العدو وما عدوي. وكان من أشد الناس يومئذ بأسا, نالكوا لكتك مكال زيد كلك وتوتس كهيوكم بمبانو ألي بمبانا سانا صلى الله عليه وآله وسلم. نالكوا من أشد الناس رمتوا لكوا مكوب زيد كلك وتوت يومئذ سكهيو بأسا لكم بمبانو, نالكوا لمكوب زيد كلك وتوتس كهيوكم بمبانو. وقال أنس رضي الله عنه, نامسيما أنس رضي الله عنه, كان عليه الصلاة والسلام أشجع الناس, ألكوا متوم عليه الصلاة والسلام دي شجاع زيد كواتوتي كلكوا واتوتي, وأحسن الناس نالكوا دي مزول زيد كلكوا واتوتي, وأجود الناس نالكوا دي مكرم زيد كلكوا واتوتي. لقد فزع أهل المدينة ليلة, ولفزيك واتو مدينة كتك وسك الموجة, ولقد فزع أهل المدينة ليلة ولفزيك واتو مدينة كتك وسك الموجة. فانطلق ناس قبل الصوت, وكان واتو upande wa sauti, ikawa watu walitoka walishtuka watu kwa wakatoka kuelekea mahali ilipotoka sauti. Fatalaqahum alayhi salatu wassalamu raji'a, fatalaqahum alayhi salatu wassalamu raji'a, akakutana nao wao mtume sallallahu alayhi wasallam hali ya kuni mwenye kurudi. Yani wao waenda mtume ndo arudi sallallahu alayhi wasallam, kashafika kwenye ile eneo arudi. Sasa wao tuko wanakwenda sasa. Qad sabaqahum ila as-sawt, amewatangulia wao kwenye sauti. Wastabaqa al-khabara ala farasin li abi talhata uriyin, na ikatakata habari ikawa wazi habari. Wastabra al-khabaru, itakuwa sawa sawa ndio. Wastabra al-khabaru, na ikatakata habari ikawa wazi habari. Ala farasin li abi talhata uriyin, huwa hicho kishindo ni farasi wa Abu Talha. Ala farasin li abi Talha, kukuwa hicho kishindo ni cha farasi wa Abu Talha uriyin, aliye peke yake. Kwa hicho kishindo hicho habari ile ikawa imedhihiri kwamba nini, huyo ni farasi wa Abu Talha yuko peke yake. Kwa hiyo kafanya kishindo kikubwa huko, kikawashtua watu. Sawa, ala farasi uriyi li abi Talha, ya farasi ali peke yake wa Abu Talha. Wa istabra al khabar, ikawa wazi khabari ikatakata khabari. Ala farasi li abi Talha uriyi, kuwa kishindo hicho ni cha farasi wa Abu Talha ali peke yake. Wa saifu fi unuqi, na hali ya kuwa upanga uko katika shingo yake tayari, kwa kashika upanga wake shingoni amekwenda arudi sasa sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yaqulu lan turau, na hali ya kuwa yeye anasema sallallahu alaihi wasallam hamtatishwa tena, hamtatishwa. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Wa amma al-haya wal-ighdha, na ama haya na kunyamazia mambo, tughla hayaan wa tughla min mahabatihi wa la yukallamu illa hina yabtasimu. Nani we? Firazdakh anamsifu Ali ibn al-Husayn Zain al-Abidin, sio yughla hayaan wa yughla min mahabatihi wa la yukallamu illa hina yabtasimu. Haya. وأما الحياء والإغضاء, أما حياء نكو نمزي مامو, فكان عليه الصلاة والسلام أشد الناس حياء. ألكو أمتوم عليه الصلاة والسلام نمكو وزيدك لكو وتووتك وحياء حياء ياك لكو وسانا وكيون حياء أمتوم صلى الله عليه وسلم. وأكثرهم على العورات إغضاء, نمنجواه وكو نمزي عيبو عيبو زواتو. Kwa hataji aibu za watu sallallahu alayhi wa sallam, kikaanza kutaja aibu ya fulani na fulani ya fulani, kisha maliza fulani utataja aibu ya mwingine fulani fulani fulani. Hakuwa hivyo sallallahu alayhi wa sallam, kama ilivyokuwa tabia za baadhi ya watu wenye wakijisifu kwamba ni wingi wa habari, wenye nyeti nyingi, lakini hizo nyeti ni habari za watu tu, si kwamba anataja mambo ya kiilmu fawaid, anataja hiki na kile. Ah, tutataja habari za watu, amjua sana fulani na fulani, amjua sana, kwa zile aibu zake. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa yeye hafanyi. Wa aktharuhum anil awrat irdaa, na mwingi wao zaidi kwa kunyamazia aibu za watu. Qala Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, amesema Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, kana alayhi salatu wassalam ashadda haya'an min al-'adra'i fi khidriha. Alikuwa Mtume alayhi salatu wassalam ni mkubwa zaidi kwa haya kuliko mwanamwari aliyekuwa katika kipaa chake. Min al-adhra'i, kuliko mwanamwari, fi khidriha, aliyekuwa katika stara yake, kuliko mwanamwari aliyekuwa katika kipaa chake, fi khidriha. Lakini zamani wanawali hawatoki katika majumba au katika khidr, kwenye stara, kwenye nyumba yao hatoki, kwenye nyumba hata kwenye baraza hatoki. Na wana haya, hawatoki kwa kutumwa wala hawatoki kwa kutoka, wao wakaa majumbani mwao, huru maqsuratun fil khiyam, hawatoki kwenye nyumba zao. Wa kana idha kariha shay'an arafnahu fi wajhihi, na alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam anapokichukia kitu tunajua katika uso wake, tunaona ile ishara na alama ya kuchukia kwamba hapa Mtume sallallahu alayhi wasallam amechukia, amekasirika. وكان عليه الصلاة والسلام لطيف البشرة, alikuwa Mtume صلى الله عليه وسلم ni mlaini kwa ngozi au ni mlaini wa ngozi, raqiq al-dhahir, mwepesi kwa muonekano, raqiq al-dhahir, mwepesi kwa muonekano, la yushafihu ahadan bima yakrahu, hazungumzi na yoyote kwa lile linalomchukiza, hamzungumzishi au hazungumzi na yoyote, bima, kwa lile ambalo yakrahu, wanalichukia huyo mtu. Yani hawezi kukusemesha, ajua kwamba jambo hili wewe la kuudhi. Kuna watu wako namna hiyo, ajua wazi kwamba jambo hili la muudhi fulani, atalizungumza ile ile makusudi ili wewe uudhike. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa hivyo, kwamba jambo wewe la kuudhi aanze kueleza vipi jambo fulani alafu aanze kulizungumza, wala sitaki bado mtu anishadidia jambo hilo, atalizungumza atalizungumza. Kuna watu wana suul akhlaq katika mambo haya, tabia mbaya za kutaka kuwaudhi watu, kisha yule akishaudhika yeye ndio afurahi. Kuna watu kwa hivyo anafanya jambo ili wewe ukasirike, ukishakasirika yeye una raha na furaha katika moyo wake. Hiyo tu ni suul adab na suul akhlaq, na si katika akhlaq za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hamzungumzishi mtu kwa jambo linalomchukiza. Hayaan wa karama nafsi, kwa sababu ya haya, kwa ajili ya haya na kwa heshima ya nafsi. Afanya hivyo kwa sababu ya kwa ajili ya haya. Hayaan, kwa ajili ya haya, wa karama nafsi, na kwa ajili ya heshima ya nafsi. Kwa mtu atakiwa awe na mdai, watu atakiwa mwigi Mtume sallallahu alaihi wasallam katika akhlaq zake na tabia zake, hasa katika muashara na muamala na watu. Husnul muamala ni jambo zuri sana, na ni katika mambo ambayo yatawaingiza watu kwa wingi katika aljanna kwa wenye kusifika kwa tabia hizo. Qalat Aisha radhiyallahu anha, amesema Aisha radhiyallahu anha, kana alayhi salatu wassalam idha balaghahu an ahadin ma yakrahu, alikuwa mtume alayhi salatu wassalam zitakapomfikia yeye habari kutoka kwa mtu yoyote zile zinazomchukiza yeye, ma habari ambazo yakrahuhu zinamchukiza yeye mtume sallallahu alayhi wasallam, lam yaqul ma balu fulani yaqulu kadha wa kadha, hasemi ni lipi jambo la mtu fulani anasema kadha wa kadha, hamtaji yule mtu, bali yaqul, bali anasema ma balu aqwamin yasnauna au yaquluna kadha, wala nini, ni lipi jambo la watu ambao wanafanya au wanasema kadha, kama ilivyokuja kwa Abu Daud wa sahahu al-Albani min hadith Aisha radhiyallahu anha, yanha anhu, analikataza jambo hilo, wala yusammi fa'ila, wala hamtaji aliyelitenda. Waqalat radhiyallahu anha, na amesema tena radhiyallahu anha, lam yakun alayhi salatu wassalam fahisha, hakuwa mtume sallallahu alayhi wasallam ni mwovu, mtume sallallahu alayhi wasallam hakuwa ni mwovu, wala mutafahisha, wala si mwenye kusababisha uovu au mwenye kusema maneno maovu, pia mutafahisha, mwenye kusababisha uovu, wala sakhaban bil aswaq, wala si mwenye kujipigia makelele sokoni. Kuna watu kishakuwa na watu wengi, basi utasikia zogo, kelele, asika yeye tu kelele, wako watu wa namna hiyo, achangamsha majlisi au achangamsha watu kwa kupiga makelele. Sasa mtume sallallahu alayhi wasallam hakuwa sakhab bil aswaq, wala yajzi bis sayyi'ati sayyi'a, wala halipizi uovu kwa uovu, ukimtendea ubaya hakulipi kwa ubaya, walakin ya'fu wa yasfahu, lakini anasamehe na anapuuza, walakin ya'fu wa yasfahu, lakini anasamehe na anapuuza. Sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Naam, adabuhu wa husnu ishratihi, adabu zake na uzuri wa kutangamana kwake na watu sallallahu alayhi wa sallam. Adabuhu, adabu zake, wa husnu ishratihi sallallahu alayhi wa sallam, na uzuri wa kutangamana kwake na watu. Wa amma husnu ishratihi wa adabihi, na amma uzuri wa kutangamana kwake na watu na adabu zake. Wa bastu khalqihi ma asnafil khalq, na kukunjuka kwa tabia zake pamoja na viumbe mbalimbali, ma asnafil khalqi, pamoja na viumbe mbalimbali, fa mimman tasharat bihi al-akhbar as-sahiha, ni katika yale ambayo zimetangaa kwa habari sahihi, fa mimma, ni katika yale ambayo intasharat bihi, zimetangaa kwa hayo al-akhbar as-sahiha, habari sahihi. Qala Ali radhiyallahu anhu, amesema Ali radhiyallahu anhu, kana alayhi salatu wassalam awsa'a an-nasi sadra, alikuwa mtume alayhi salatu wassalam ni mkunjufu zaidi kuliko watu wote kwa kifua, kifua chake ni kikunjufu, anaweza kutahamali mambo. Wa asdaqa an-nasi lahjatan, na mkweli zaidi kuliko watu wote kwa mazungumzo. Wa asdaqa an-nasi lahjatan, na ni mkweli zaidi kuliko watu wote kwa mazungumzo. Wa alyanahum arikatan, na mlaini wao zaidi kwa tabia. Wa alyanahum arikatan, na mlaini wao zaidi kwa tabia. Wa akramahum ishratan, na ni mkarimu wao zaidi kwa kutangamana, akisuhubiana na watu anakuwa ni mkarimu sana. Wa kana alayhi salatu wasalam yaqul juzun min hadithin tawil akhrajahu at-Tirmidhi min hadith Ibrahim bin Muhammad min walad Ali radiyallahu anhu wa da'afahu al-Albani fi da'if sunan at-Tirmidhi. Wa kana alayhi salatu wassalam yu'allifuhu, na alikuwa mtume alayhi salatu wassalam anawakusanya watu, yu'allifuhu, anawakusanya wao, wala yunafiruhum, wala hawakimbizi, kwa hakika yeye kutaka kuwaunganisha watu, si mtu wa kuwatofautisha watu au kuwagawa watu. Kaa yeye yualif, yualifu baina kulubihim, yualifu bainahum, yeye anawakusanya baina yao, watu wanaungana. Na hivi ndivyo inavyotakiwa kwa mtu dai, kiongozi aliwalingania watu kwa Allah au mwalimu anawafundisha watu, ukikaa mahali waunganishe watu, wale watu wako ulionao waunganishe wao kitu kimoja, na wasio usiwabague kama walivyokuwa baadhi ya watu. Unaweza kwenda kwenye kituo akakaa mahali kwenye msikiti watu 10-20 wote watawagawa, kila mmoja atashika njia yake, huyo mtumu huyu na mtumu huyu, lakini ukiangalia fatani mkubwa yeye, yeye mwenyewe afitinisha watu wake. Hii ni katika masawi al-akhlaq, bali katika safasi fil umur, ni katika tabia mbaya kabisa, duni kabisa. Kwa hiyo watu watakiwa fanya ta'lif baina nnas, kuunganisha baina ya watu na sio kufitinisha kuchanganisha baina yao, na tamfiru nnas. Kwa hiyo alifuhum alikuwa anawakusanya watu, wala yunafiruhum wala hawa hawakimbizi, wayukrimu karima kulli qaumin, wayukrimu karima kulli qaumin, na alikuwa akimtukuza mtukufu wa kila jamaa, kila watu ile mtukufu wao yeye alikuwa akimpa nafasi yake. Wayuwallihi alayhim, na anamtawalisha juu yao. Wayuwallihi alayhim, na akimtawalisha juu yao, kwamba wewe utakuwa kiongozi wao, wewe ndio utakuwa imamu wao. Basi wayahdharu nnasa wayahtarisu minhum, alikuwa akiwatahadhari watu na akiwalinda au akijilinda na wao, akijilinda na wao. Min ghairi an yatwi ala ahadin minhum bisharri, pasi na kumdhamiria, pasi na kumdhamiria yoyote katika wao kwa shari yake. Alikuwa akichukua tahadhari kwa watu na akijikinga na wao, lakini pasi na kumdhamiria kwa yoyote kwa ubaya. Min ghairi an yatwi ala ahadin minhum bisharri, pasi na kumdhamiria yoyote miongoni mwao kwa shari yake. Wala khuluqihi, wala kwa murua wake. Wayatafaqadu ashabahu, na anawafuatilia fuatilia masahaba zake. Wayatafaqadu ashabahu, na anawafuatilia masahaba yake. Fulani yuko wapi, fulani yuko wapi, vipi. Wayuti kulla julasaihi nasibahu, na akimpa kila anayekaa naye nasibu yake. Si kwamba akatulia hapa tukizungumza zungumza na huyu tu, na wengine wote alikuwa akiwapa nasibu hiyo. La yahsabu jalisahu anna ahadan akram alayhi minhu, hadhani hadhani yoyote anayekaa naye, hadhani yoyote anayekaa naye kwamba kuna yoyote aliyekuwa mkarimu zaidi, mtukufu zaidi kuliko mwingine. Kwamba nani mkarimu, nani mtukufu zaidi kwake, fulani. La, kila mmoja mpa daraja yake na kila mmoja mweka katika manzila yake, na wala hadhani kwamba labda sasa hapa alikuwa bora zaidi ni fulani, wengine fulani, fulani akuwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini wapo kujulikana Abu Bakar, kina Umar, kina Uthman, kina Ali, kila mmoja na manzila yake kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akiwa waliobakia hakuna anaweza kuangalia kwamba huyu ni bora kuliko mwingine. Wa man jalasahu au qarabahu lihajatin sabarahu, na yule atakayekaa naye au atakayemkurubia yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa haja yoyote, Mtume sallallahu alaihi wasallam humsubiria, humvumilia, akamsikiliza. Hata yakuna huwa almunsarif anhu, mpaka awe huyo mwenye haja huyo ni mwenye kuondoka yeye, mpaka aondoke mwenyewe, atamsikiliza aseme haja yake. Wa man saalahu hajatan lam yaruddahu illa biha, na yoyote atakayemuomba kwa haja yoyote hamkatalii, hamrudishi isipokuwa kwa hiyo haja yake, kwa maana atamkidhia haja yake. Au bimaisuri min alqawli, au kwa kilicho chepesi katika kauli, atamwambia kauli nyepesi laini, mimi sina, Allah akubarik, Allah akufanyie wepesi. Sio kila siku kuombaomba tu, fatafata watu tu, utaki kufanya kazi. Amma saila fala tanha. Naam, al-adhan. Waman saalahu hajatan lam yaruddahu illa biha, yeyote atakayemwomba na atakayemwomba haja yoyote hatamrudisha isipokuwa pamoja na haja hiyo. Au bimaisuri min alqawl, au kwa kilicho chepesi katika kauli. Qad wasa'a an-nasa bustahu wa khuluqahu, wa hakika amewakunjulia watu busati lake na tabia zake. Fasara lahum aba, akawa kwa wao ndiye baba. Wasaru indahu fi alhaqi sawaan, na wakawa kwake yeye katika haki wako sawa. Yeye alikuwa ndiye mzazi wao, baba yao, kwa maana ndiye mlezi wao sallallahu alaihi wasallam. Wasaru, na wao wakawa indahu, mbele zake, fi alhaqi, katika haki sawaa, wako sawa. hajifadhilishi bihadha wasafahu ibn abi hala, na kwa hili ndio alipomsifu yeye ibn abi hala. Wa kana daima albishri, na alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ni mwenye kudumu kwa furaha. Wa kana daima albishri, alikuwa ni mwenye kudumu kwa furaha, furaha yake ni ya kudumu. Sahala alkhulqi, mwepesi wa tabia. Layyin aljanib, mlaini kwa upande, yani kwa maana upande wake uko laini. Laisa bifadhin, si mkali wala ghalidhin wala msusuwavu. Laisa bifadhin, si mkali wala ghalidhin wala msusuwavu. Wala sakhabin, wala si mwenye kupiga makelele. Wala fahashin, wala mwenye kusababisha uovu. Wala ayyabin, wala si mwenye kutia kasoro, yani kawa kazi ya kutia illa tu, kutia illa watu vitu, si akuwa hivyo. Wala maddahin, wala si mwenye kusifia sana, kama atakusifu mpaka kutoka kwenye mpaka wako. La, wala maddahin, wala si mwenye kusifu sana, kusifia sana. Yataghafalu amma la yushtaha, hupuuza Mtume sallallahu alayhi wasallam, amma yataghafalu, hupuuzia amma lile ambalo la yushtaha, au kile ambacho hakitamaniwi, au lile ambalo halitamaniwi, puuza. Wala yuayasu minhu, wala hapakatishi tamaa kwake, kwamba ukikaa kwake utakata tamaa. Qala ta'ala, amesema Allah aliyekuwa ametukuka, fabima rahmatin min Allah linta lahum, kwa sababu ya rahma itokayo kwa Allah. Fabima rahmatin min Allah linta lahum, kwa sababu ya rahma itokayo kwa Allah umekuwa laini kwao, wewe umekuwa ni mlaini kwao. Walau kunta fadha, na lau ungelikuwa ni mkali. Walau kunta fadha, na lau ungelikuwa ni mkali. Ghalidha alqalb, msusuavu wa moyo. Lamfaddu min hawlik, wangeondoka kutoka kando kando yako, wangechanguka kutoka kando kando yako, watotoka kukimbia. Fa'afu anhu, basi wasamehe wao. Wastaghfir lahum, na waombee msamaha wao. Washawirhum fil amri, nashauriana nao wao katika mambo. Washawirhum fil amri, nashauriana nao katika mambo. Waqala ta'ala, idfa billati hiya ahsan, ondosha kwa lile ambalo ni jema, ondosha kwa lile ambalo ni jema. Fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawa, ghafla patakuwa baina yako wewe na baina yule ambaye kuna kati yenu uadui. Fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawa, ghafla baina yako wewe na baina yule ambaye kuna uadui. Ka annahu waliyul hamim, takuwa kana kwamba yeye ni mpenzi mwenye huruma. Ka annahu, kana kwamba yeye waliyun, ni mpenzi hamimun, mwenye huruma. Ukifanya namna hiyo, hata yule mwenye uadui na wewe atabadilika, atakuwa ni rafiki wako, kipenzi chako chenye huruma, kwa sababu umelipa wema kwa uovu uliofanyiwa. Mtu aliyekufanyia uovu, wewe umemfanyia wema, kwa sababu katika tabia za Mtume sallallahu alaihi wasallam za ilmu ni kwamba innahu yasilu man qata'ahu wa yu'ti man haramahu wa ya'fu amman dhalamahu. Hivyo ndivyo alivyokuwa sallallahu alaihi wasallam, wa yuzi bisayyi'ati alhasana, analipa, alipiza kwa jema kwa ovu alilofanyiwa sallallahu alaihi wasallam. Wa kana alaihi salatu wassalam yujibu man da'ah, alikuwa Mtume alaihi salatu wassalam akimuitikia wito, akiitikia wito wa yule anayemwalika au anayemuita. Wa yakbalu alhadiya, alikuwa akikubali zawadi. Wala ukanat kuraa, japo ikiwa ni miguu ya mbele ya mbuzi au marondo. Ya Rasulullah, na hii miguu hii, yani marondo ya kupikia supu. Mtume sasa alikuwa akikubali, haizi kusema mtume marondo kali mwenyewe na wala maini ya kwa mtume marondo, alikuwa hasemi, anapokea tu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wa yukafiu alaiha, na alikuwa akilipa juu yake, kwa maana pia alikuwa akitoa zawadi na yeye. Wa kana yumaziku ashaba, na alikuwa anataniana au akifanyana mzaha na masahaba zake, wakana yumaziku ashaba, na alikuwa akitaniana au akifanya mzaha na masahaba zake, lakini alikuwa akifirishi mzaha na wala hasemi isipokuwa haki. Wayukhalituhum, na alikuwa akichanganyikana nao. Wayuhadithuhum, na alikuwa akizungumza nao. Wayulaibu sibyanahum, na akifanyana mzaha au akicheza na watoto wao. Wayujlisuhum fi hijri, na akiwakalisha katika mapaja yake. Wayujibu da'wata al-hurri wal-abdi, na akiitikia mwito au mwaliko wa muungwana na mtumwa. Wayujibu da'wata al-hurri wal-abdi, na akiitikia wito au mwaliko wa muungwana na mtumwa. Wal-amati, na mjakazi. Wal-miskini, na maskini. Wayaudhu al-mardha fi aqsa al-madina, na alikuwa akiwasalimia akiwamkia wagonjwa mwisho wa mji huko mbali anakwenda. Wayakbalu udhura almu'tadhir, na akikubali udhuru wa mwenye kutoa udhuru. Mtu akishatoa udhuru mkubalia, ya Rasulullah alikuwa kadha, basi anakubalia. Basi waqala Anas radhiyallahu anhu, na amesema Anas radhiyallahu anhu, maltaqama ahadun udhuna nabiyyi sallallahu alayhi wasallam, hakunong'ona mtu yoyote katika sikio la mtume sallallahu alayhi wasallam, maltaqama ahadun, hakunong'ona yoyote, fi udhuna nabiyyi sallallahu alayhi wasallam, katika sikio la mtume sallallahu alayhi wasallam, yuhadithuhu, hali ya kuwa anamzungumzisha, falaha ra'sahu, akakiondosha kichwa chake, ikawa ameondosha, la aondoshi, hatta yakuna ar-rajul huwa alladhi yulahi ra'sahu, mpaka awe huyo mtu ndiye atakayeondosha kichwa chake mwenyewe, hatta yakuna, mpaka awe huyo mtu, hatta yakuna ar-rajul, mpaka awe mtu huyo, huwa alladhi yulahi ra'sa, ndiye atakayekiondosha kichwa chake. Wama akhadha ahadun biyadihi fayurisilu yadahu, hakuwa mtu yoyote anaukamata mkono wake akauachia mkono wake, hata yurisilaha al-akhar, mpaka auachie huyo mtu mwingine, yani kimpa mkono basi auachie mpaka yule atakapomwachia. Wakana yabda'u man laqiyahu bisalam, na alikuwa akimwanza yule anayekutana naye kwa salamu, yeye ndo anaanza kutoa salamu sallallahu alaihi wasallam, hasubiri kwamba mpaka watu waanze kumsalimia yeye, bali yeye anaanza salamu kama ilivyokuwa tabia baadhi ya watu, anakaa kimya kusikilizia utamsalimia, usipomsalimia kapita au kaniona au tumekutana hakunisalimia. Je, wewe? Kwa hiyo watu watakiwa wasalimiane, na ilikuwa tabia nzuri ni kuanza watu salamu kama alivyoelekeza mtume sallallahu alaihi wasallam, mkubwa atamsalimia mdogo, anayetembea anayepita atawasalimia waliokaa, mmoja atawasalimia wengi, sawa, yani mmoja atalisalimia kundi la watu, aliyekwenye kipando atawasalimia wenye kutembea kwa miguu au waliokaa. Hayo ndio mafunzo ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukiwahi wewe, hata kama wewe umekaa ukamsalimia aliyepita, ni kheri sasa hivi, sawa. Wayabda ashabahu bilmusafaha, na alikuwa akiwaanza masahaba zake kwa kupia nao mikono, yeye ndo anaanza kutoa mkono. Lam yura qattu maddan rijlaihi baina ashabi, hajawahi kuonekana kabisa ni mwenye kuinyosha miguu yake kama mnavyofanya nyinyi, tukanyosha miguu. Hii ni suul adab katika majlis, mbele za watu kunyosha miguu ni suul adab, sikwambii katika majalisi za ilmu. Sasa wengi wakaa hivyo, kunyosha miguu ni jambo baya, na baadhi ya mujtama ukifanya hivyo ni sawa ni kumtukano, ya mtani matusi, dharau. Nadhani mkumbuka ilipotokea hapa kwa Sheikh Badr, Allah amhifadhi, ikiwa kuna baadhi ya wanafunzi wakikaa kwenye darasa nyosha miguu, walifanyaje? Tashirika sana, ni jambo ambalo yeye kawa analikariri kila mara mpaka katika kuacha darsa kwa sababu ya jambo hilo, kwa sababu ni suul adab katika tabia mbaya kabisa. Baadhi ya watu hata kiambiwa leo kesho tarudia tena, unatakiwa ujifunze namna ya kukaa katika majalisi za ilmu na mbele za watu, sio mbele za watu umekaa umenyoosha miguu kwa kunyooshia watu miguu, yaani ni dharau, sawa. Kwa hiyo lam yura qattu maddan rijlaihi baina ashabi, hakuwahi kuonekana kabisa ni mwenye kunyoosha miguu yake mbele ya masahaba zake, wakati ya masahaba zake, hata yudhayiqa bihima ala ahad, mpaka amfanyie dhiki au amfanyie ufinyu kwa hiyo miguu yake mwingine. Yukrim man yadkhulu alayhi, anamtukuza anamkirimu anaingia kwake. Wa rubbama basata lahu thauba, na huenda akamkunjulia nguo yake, akaa hapa juu ya nguo yake akakaa, wayuthiruhu bilwisadati allati tahta, na anampendelea, anamfadhilisha, wayuthiruhu na anampendelea bilwisada, kwa kumpa takia au mto, allati tahtahu, ambao uko chini yake, egemea wewe, wayazimu alayhi fil julus, na anamuhimiza juu yake, wayazimu alayhi fil julus, na anamuhimiza kukaa, alayha juu ya huo usada, in aba akiwa amekataa, kaba akimbembeleza, wayukanni ashaba, na alikuwa akiwaita kwa kuni ya masahaba zake, wayukanni ashaba, na alikuwa akiwaita kwa kuni ya masahaba zake, ya aba fulani, ya aba fulani, wayaduuhum bi ahabi asmaihim, na akiwaita wao kwa majina yanayopendeza zaidi kwa wao, takrimatan lahum, kwa ajili ya kuwakirimu wao, wayaduuhum, na akiwaita wao bi ahabi asmaihim, kwa anayopendeza zaidi katika majina yao, lile jina ambalo yeye mwenyewe alipenda ni zuri zaidi, atamuita hivyo, takrimatan lahum, kwa ajili ya kuwakirimu wao, kwa sababu kumuita mtu vizuri pia ni kumkirimu kuliko kumuita kwa jina baya ambalo mwenyewe analichukia. Wala yaqta'u ala ahadin haditha, wala hamkati yoyote mazungumzo yake, kwa mazungumzo mara kingine kati akisema tayari ushenge maneno kati, mwache aseme na yeye. Wala yaqta'u ala ahadin hadithahu, wala hamkatishi yoyote mazungumzo yake, hata yatajawaza, mpaka apetuke mpaka, hata yatajawaza, mpaka apetuke mpaka, akivuka mpaka azungumza maneno ambayo hayakubaliki, fayaqta'uhu binahin au qiyamin, anamkata kwa kumkataza au kwa kuondoka, azungumza maneno ambayo si anaweza kuondoka Mtume sallallahu alaihi wasallam, au anamkataza hapana. Wakana akthara nnasi tabassuma, na alikuwa ni mwingi wa watu wote, au ni mwingi zaidi kuliko watu wote kwa kutabasamu, alikuwa ni mwingi zaidi kuliko watu wote kwa kutabasamu sallallahu alaihi wasallam, wa atyabahum nafsa, na ni mzuri wao, au ni mzuri kuliko watu wote kwa nafsi, nafsi yake ni mzuri, ma lam yunzal alayhi Qur'an, muda wa kuwa haikuteremshwa juu yake Qur'an, ikiteremshwa Qur'an hakuna kutabasamu tena, au ya'i, au muda wa kuwa hatoi mawaidha, ma lam ya'idh, au ya'idh ay ma lam ya'idh, muda wa kuwa hatoi mawaidha, akitoa mawaidha anabadilika Mtume sallallahu alayhi wasallam, ala sautuhu washtadda ghadabu wahmarat aynahu, yanakuwa mekundu macho yake, kaanahu mundhirun lijeshi, au yakhtub, au anapokuwa na khutubu, wa amma shafaqatu warrafa, na ama upole, shafaqa na rafa kitu kwa maana moja, wa amma shafaqatu warrafa, na ama upole, warrahma, na rahma na huruma, lijamii lkhalq, wa viumbe wote, faqad wasafahu Allahu subhanahu wa ta'ala biha, Allah subhanahu wa ta'ala amemsifu kwa hayo, fi qawlihi ta'ala, katika kauli yake Allah aliyekuwa ametukuka, azizun alayhi ma alittum, ni mazito juu yake, lile ambalo au linakuwa zito juu yake, lile ambalo linawataabisha, ma alittum, lile linalowataabisha, azizun ay shadid wa thaqil alayhi, azizun alayhi, ni zito juu yake, ma jambo ambalo halittum, limewataabisha, harisun alaikum, ni mwenye pupa juu yenu, ataka nyinyi, anapupia nyinyi muongoke, mfikie katika uongofu, bilmuminin raufur rahim, na kwa waumini ni mpole mwenye huruma, raufur rahim, raufur rahim, ni mpole mwenye huruma. Waqal, na akasema Allah subhanahu wa ta'ala, wama arsalnaka illa rahmatan lil'alamin, hatukukutuma wewe isipokuwa ni kuwa rahma kwa viumbe, wewe uli rehma kwa viumbe, wama arsalnaka, hatukukupeleka wewe, hatukukutuma wewe illa rahmatan lil'alamin, ila tumekutuma wewe kuwa ni rehma kwa viumbe wote, kwa walimwengu wote na viumbe wote. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Bila shaka leo ni tarehe 8 ya mwezi wa Safar mwaka wa 145 400,000 min alhijra 24 8 23 23 شوال. نعم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.